turi lyra šį sananką. Na, šitina alkoholį. Susilėlėlis ir visas. Vami fani žiežinė san rombi. Paka ukuši. Kurengi mwana wa. Kurengi mwana wa. Dewa minsana fure bangi. Dewa minsana fure bangi. Bish kusi shangi. Desina mbogole. Kusi shangi. Desina yobole. Wame wana trema. Biyo jaisaze. Sina yonundra. Mwari TGV. Sina yonundra. Kurengi mwana wa. Kurenge mwana wa. Mwana wa. Ewa minsa na fure bangi. Bangi.